در سے نہ خالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی، ہر ناپ نے دل سے نہ خالی، مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا، تجھ کو رمضان کا ستا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا